पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमें बहुत अच्छे मालूम देते हैं। अच्छा, उनके अनुसार हमारा जीवन कैसे बने? वो तो आपके बनाने से बनेगा महाराज। हम कैसे में से कह रहे थे, आप विचार कर लो कि हमारा जीवन बन जाएगा। अगर आप विचार नहीं करो देखो बनेगा नहीं बनेगा। आप कहते हैं आज विचार करो तो आज ही शुरू हो जाएगा, आज अभी। इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, इसमें परतंत्र नहीं है। ये में योग्य है अयोग्य नहीं है, अधिकारी है अनाधिकारी नहीं है। केवल अपने आलस्य और अकर्मण्यता कारण से ही वंचित हो रहा है। इस वास्ते आप सब लोग बन जाएगा। आप अच्छी बातें लगे बाद क्या हो रहा है, जहाँ पैसा पैदा होता है वहां चले जाते हैं, पैसा पैदा कर ही लेते हैं। तो इसी तरह की बात है, होगा रुचि हो जाएगा। गीता रामायण भागवत महाभारत बाइबल कुरान सबका सार यही है कि मैं आपका हूँ, आप के सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान से मानना कि मैं आपका हूँ आपके सिवा कोई नहीं, सबका सार यही है क्या? सब कोई है। जिसको प्राप्त करना होता है उसके साथ संबंध जुड़ जाता है, जिसकी गर्ज होती है उसके साथ संबंध हो जाता है। जैसे वैद्य है तो डॉक्टर के साथ वैद्य है, रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है। नहीं हमारा तो वैद्य है तो दवाई लेना है, तो रोगी का वैद्य का संबंध हो जाता है, रोग का डॉक्टर का संबंध हो जाता है, पढ़ने वाला पढ़ाने वाले का संबंध हो जाता है। हर एक काम में इसलिए से जो चाहता है उसके साथ संबंध हो जाता है। तो भगवान को चाहने वालों का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। पुस्तकों में क्या कहा है, उसका आत्म क्या है, उन बातों की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपके खुद की, जरूरत की जरूरत है आपके। जरूरत क्या है पुस्तकों में कुछ ही लिखा हो, कुछ सिद्धांतों में क्या बनता है उसे? पुस्तकों में नहीं लिखा हो तो पढ़ी नहीं पिएंगे क्या? पुस्तकों में रोटी खाने का नहीं लिखा तो नहीं खाएंगे? आपके क्या जरूरत है, आपकी क्या कमी मालूम देती है, वो आपकी खुद कमी मालूम देंगे। क्या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपकी आवश्यकता हो जाएगा। अगर आप आवश्यकता नहीं मानो तो पुस्तक पढ़ते रहो करते रहो, नहीं होगा। पुस्तक बहुत पढ़ लो जान भी लोगे, तो जब तक आप अपनी आवश्यकता नहीं समझो तब तक काम नहीं होगा। ये बात है। ये कहते हैं जी, ये गीता जी के 10वें अध्याय में आया ना, महर्षि सत्पूर्वे चतवारो मनोस्तरा मद भावा मानसा जाता। मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं, और संसार में ज्ञानी भी जो है वो कहते हैं हम तो रामकृष्ण तो हमारे पुत्र हैं, और स्वामी रामकृष्ण कहते हैं कि हम साक्षात भगवान ही हैं। ये बात कैसे है कि ज्ञानी भी महापुरुष भगवान बन सकता है क्या? स्वामी राम से तो अपने को बादशाह बताते हैं, राम बादशाह बताते, वो राम भगवान नहीं बनते, बादशाह बताते हैं। राजा खुश होता है, भगवान नहीं खुश होता। जीते जी मर जाना क्या है? आप जैसे मरने वाले का कोई संबंध नहीं रहता, इस तरह से जीते जी संबंध छोड़े सकते हैं, न शरीर से, न कुटुंब से, न धन से, न घर से, न परिवार से, संबंध टूट जाए तो मर गए जीते जी ही। जीते जी मर जाता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। जो जीते जी मर जाता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है, और मरने पर मरता है वो सदा मरता ही रहता है, मरना उनका बंद हुआ नहीं। मृतो ही को यश पुनर्न मृत्यु, मरा वो है जगह फिर मरना न हो। चाहतो ही को यश पुनर्न जन्म, पैदा वो है जगह फिर पैदा न हो। और नहीं तो पैदा हो रहा है, मर रहा है तो मर रहा है, कब तक मरेगा वो पता नहीं है, हरदम जन्मते मरते रहते हैं। तो एक बार जन्म गया जन्मेगा, जन्म गया जन्म ही गया फिर जन्मेगा ही नहीं। एक बार मर गया मर गया, मर ही गया, मरेगा नहीं कभी, उसका ही जन्मना मरना सार्थक है। वही जीते हुए मरता है, जीते हुए मरता है फिर उसको मरना नहीं पड़ता, बार बार मरना ही पड़ता। और मरने पर मरता है उसको कई बार मरना ही पड़ेगा, कुछ संख्या नहीं है कितना मरना है, कितनी बार मरेगा पता नहीं। जीते मर जाता है अमर हो जाता है। एक लड़की पूछती है मैं भागवत पढ़ सकती हूँ क्या? खूब बोल से बच्चियां पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, खूब पढ़ो प्रेम से आदर से। अजी बाप चलाओ, सुबह लोग कहो बहुत गंभीर विषय हो गया है? सुबह लोग कह रहे थे बहुत गंभीर विषय हो गया सुबह। हाँ तो बाप चलाओ महाराज जी कोई विषय। और सुबह तो कहते बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ, बात तो बढ़िया हुई। सुबह कोई कहते बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया बोला जवान जी भी। अच्छा तो बढ़िया हो, ठीक हो भाई, हम तो राजी हो जाते हैं, बढ़िया सुना है। तो बोलो क्या सुना मैं बताओ। जी मरा कैसे जाए ये प्रश्न है। मरा संबंध छोड़ दे, जैसे लड़की है वो ससुराल चली जाती है तो भीतर से संबंध छोड़ देती है कि भाई हमारा घर ये नहीं है वो है। ऐसे साधु होता है वो घर से संबंध न रख करके हमारा साधु संबंध है वो संबंध हमारा नहीं है। ऐसे गोद जाने वाला जो पहले माँ बाप का है उनका छोड़ करके वहाँ कभी ये मैं इस घर का हूँ, ये मेरे माँ बाप है, ऐसे इस तरह से वो मरने वाला अपने में हम संसार से मर गए, अब मेरे माँ बाप के स्त्री पुत्र के भाई हो जाएंगे, इनका हम नहीं है, हम तो भगवान के हैं। जो यहाँ से मर जाता है जीते जी मर जाता है वो भगवान का हो जाता है, उद्देश्य होता है। ये तो चोर ही बन जाता है, डाकू भी बन जाता है, घर से मर गए डाकू बन गया, घर से मर गए चोर बन गया, मर से मर गए हत्यारा बन जाए, फिर चाहे कुछ भी करे ऐसे भगवान के साथ और समझ लेंगे। भगवान के लिए जीता ही जी मर जाए तो भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। भगवान की तरफ से संबंध तो सबके साथ है, परंतु सब ये भगवान के साथ संबंध जोड़ दे इसकी आवश्यकता है। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे, पर हम कोई उसको भगवान के साथ प्रेम अपना कर दे और को छोड़ कर तो ठीक हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का है, ये मरना है, मेरा भाई अपने सासरे पीर से मर गई, वो तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात है। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, और किसी की याद ही नहीं, ना शास्त्र की याद है, ना पेड़ की याद है, ना कोई व्यक्तियों की याद है, ना माँ बाप की, भाई बुजुर्गों की, ना पति पुत्र की कोई याद नहीं। और समन टूट जाता है, सीधी सादी बात है। सच्चे हृदय से साधु होता है उसका भी घर वालों का संबंध छूट जाता है, नहीं तो साधु होने पर भी घर वालों के साथ में संबंध रखता है। जो नकली साधु है, असली साधु घर वालों से मर गया, घर वालों से नहीं मर गए, वो उनके लिए मर गया। जिसका पक्का विचार होता है वो कह देता है, मेरे लिए तुम मर गए भैया, मैं तेरे लिए मैं मर गया, और सब मौज करो। ऐसी बात है तो संबंध विच्छेद कर देना। ये मरने से संबंध विच्छेद नहीं होता है। मरने वाला पानी चाहता है, पिंड चाहता है, श्राद्ध चाहता है, हमारे को चाहता है, संबंध विच्छेद नहीं होता। मरने पर भी संबंध बना रहता है। मर जाए, मरने के बाद जला दिया जाए, जला देने पर हड्डियों कोयला हो जाती है, उन हड्डियों के साथ भी संबंध बना है, जिससे कि वो गंगा जी में डालने से उसकी गति होती है, संबंध बना है। अगर छोड़ देता है संबंध तो जीते जी मर जाता है, जीते जी कोई संबंध तो तुम्हारे हम हमारे भाई, जय राम जी, सीधी सादी बात है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति गर्व होती है वो ऐसा करता है, मैं तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, मर्जी आओ जी संसार करो, सब संसार को छुट्टी दे दो, छुट्टी अपने तरफ से छुट्टी दे दो, मानो उत्साह सो करो, अपने तरफ से छुट्टी दे दी, बस कभी मना नहीं करते, अपने वो मर गया मानो सब कुछ छुट्टी दे, अपनी चीजों को अपनी नहीं कहता, अपनी है, अरे वास्तव में अपने नहीं है, सिद्धांत है एक। नारायण नारायण नारायण बहुत बढ़िया बात है, आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश है, और आपके सिवाय चाहे कारण शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे धन हो, जायदाद हो, जमीन हो, संपत्ति हो, ये सब एक जाति की है, और आप एक जाति के हैं, आपके साथ इसका जाति संबंध नहीं है। इनके साथ संबंध जोड़ते हो तो परमात्मा से विमुख हो जाते हो, और दुख को, नरकों को, और संसार को निमंत्रण दे देते हो, फिर ये आपको प्राप्त होते हैं, और वो ठहरेगा नहीं, ना चौरस लाख रूणी ठहरेगी, ना नर्क ठहरेगा, ना स्वर्ग ठहरेगा, आपके साथ कोई ठहरेगा नहीं, समय संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, जन्मना मरना ये धारा चलेगी, और जिसके है उसके तरफ हो जाए तो ये सब अड़ंगा मिट जाएगा। तो ये मुख्य बात है हर एक भाई और एक बहन के लिए, कि ये हमारा संबंध वास्तव में खुद का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है, तो संसार की सेवा में अपने शरीर को संपत्ति को लगा दे, अपने समझे कि ये शरीर संसार के लिए, जैसे रुपया में से रुपया निकाल दे रहे, कोई प्रतिशत पांच कोई चार कोई दो एक, वो रुपये पुण्य में लगाना है भाई, हमारा नहीं है, इस तरह से अपने संसार से निकल गए, ये विभाग कर विभाग, देह देही का विभाग, शरीर शरीर का विभाग, पहले यही बताया भगवान ने आरंभ में, ये करके और ये जितना विभाग संसार को दे दिया, अब संसार को दे दिया तो उसमें कामना कैसी, निष्काम काम कर, निष्काम कर्म कब करे, कि सब जितनी अपनी चीज है संसार के साथ भी वो संसार की सेवा में लगा दे, उसमें एहसान भी किस बात का, अभिमान किस बात का और कामना भी किस बात की, जिसकी चीज है उसको दे दी तो ना तो संसार से कामना रहती ना भीतर अभिमान आता, भाई है जिसकी चीज दे दी। ऐसे ही स्वयं भगवान का हो गया तो इसमें भी कामना क्या, भगवान से क्या चाहे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, उससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। सदा के लिए भगवान हो गया, सदा के लिए भगवान उसके हो गए, अब चाहे क्या, कुछ नहीं चाहना है, ना भगवान से चाहना है ना संसार से चाहना है। ये चाहना कब तक होती है, जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, जो अपना है उसको अपना नहीं मान लिया, ये जब तक है तब तक ये आफत है। सीधी सरल बात है, ये आफत छूटेगी नहीं, आप अपना मानते रहोगे और बस तुम्हें छूटती रहेगी, आपसे छूटती रहेगी, आप चाहता करते रहोगे चाहना, और ये दूर होती जल जाएगी, ये झंझट कभी मिटने का है नहीं। और अपना अपना विभाग कर लो, निहाल जो आज अभी अभी अभी बैठे बैठे ही यहाँ रहते हुए ही, भाई ये शरीर का विभाग है, शरीर तीन हो ही संसार के साथ एक है, संसार इनके साथ एक है, इनकी सेवा में लगा दो बस, और अपने आप को भगवान में लगा दो। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने अपने आप को भगवान में लगा दिया और शरीर को पिताजी को दे दिया, अब पिताजी उसको काटे रखे, उस पर पत्थर चढ़ देवे, उसको जल में डुबो देवे, उसको हाथी से कुछ लावे, कुछ भी करे, जहर दे दे, तो प्रहलाद जी बोलते नहीं कि भाई इनका शरीर है, अब इनकी मर्जी है, जैसे रखो, क्यों कह तुम ऐसा मत करो, क्यों कि शरीर इनका है, और भगवान से भी क्यों कि महाराज ये हमारी तंग करते हैं, शिकायत भी नहीं करेगी, अब मैं भगवान का हूँ। तो वो कहते हैं कि जब मैं भगवान का हूँ तो भगवान के होने में पिताजी क्यों मना करे, ये क्या न्याय है, पिताजी के लिए मैं मना करता ही नहीं, जहर पिलावे तो नहीं करता, मारे तो नहीं करता, अग्नि में रख दे तो नहीं करता, क्योंकि भाई ये पिताजी का है, मैं भगवान का हूँ, मैं उसमें पिताजी को देख रहे क्यों थे, भगवान तो कभी देखते ही नहीं कि तुम कैसे करते हो मेरे प्रहलाद के साथ में। तो प्रहलाद जी ने ये अपना ठीक निर्णय कर लिया, इस तरह से जो निर्णय कर ले कि संसार की वर्त और संसार की सेवा में लगा, बड़े उत्साह से प्रसन्नता से आनंद से तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण कर दी और संसार की वस्तु संसार को समर्पण कर दी। बहुत आनंद देता, बड़े प्रसन्न आनंद देता, झंझट मिल जाए सब झंझट मिल जाती। ये बहुत बड़ी भारी भूल है, जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया और जो हमारा है उसको भूल गए, उससे विमुख हो गए, उसे पता ही नहीं, उसे ख्याल ही नहीं, नहीं है वो हमारा मान लिया, अब जो हमारा मान लिया तो हमारा होगा नहीं, वो जो जो वो बिछड़ेगा, जो रोओगे दुख पाओगे संताप है, जितना संसार में दुख है, नरकों में दुख है, जहाँ कहीं दुख है वो सब इसका ही है, भूल का है, उल्टा मान लिया उसका दुख है, अशुल्टा मान लिया दुख मिटा, सब तरह का दुख मिट जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। सीधी सीधी अपने बस भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, आनंद हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और से हमें मतलब नहीं, मैं तो गुण गोमंद राणो जी से तुम्हारो काम कर, राणा जी से तो बोल दिए कर हरी रूठे कटे जा शायद मारे, राणा जी तो सोचो सो दिए से, इस बार से अपने तो भगवान के हैं, यहाँ पे नहीं है। ये चाहता तो है सुख, और जो संबंध जोड़ता है त्यों त्यों होता है दुख। यावंत कुरते जंतु संबंधान मन सब प्रिया, मन को प्यारे लगे ऐसे जितने संबंध जोड़ता है तावंतोष निखंडन्ते वे शोक शंकवा, इतने ही शोक शंकु शोक खिले दिल में जम जाते हैं। जितने जितने संबंध संसार जोड़ते हैं उतनी ही कील लड़ जाती है, कील ऐसा टूट जाए तो कील निकल जाती, आराम हो जाता है। परंतु फिर भी संबंध जोड़ता है, इसको बहम है कि हमारी चीज होने शुरू हो गई, घर भी हमारा बना दे, मकान भी हमारा बना दे, रुपये भी हमारा बना ले, ये कुटुंब भी हमारा बना ले, हमारा हो जाए, हमारी सेवा करे, ये महान दुख का कारण है। ये अपना है नहीं भाई, कभी अपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सदा के लिए इसे निराश हो जाए और भगवान हमारे राम भगवान के निहार हो जाए, इतनी बात है। ज्ञान योग के दो, कर्म योग के दो, भक्ति योग के दो, लय योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, चाहे सो कह दो, भगवान के साथ संबंध है वो सच्चा है, संसार के साथ वो कच्चा है। कच्चा ही है नहीं है, दुखदायी है, बहुत दुखों का संताप, तरह तरह की जगह दुखों का अंत नहीं आएगा, तरह तरह के दुख, रंग रंग के दुख, पढ़े पढ़े तरह जिसमें संभव नहीं, ऐसे ऐसे अचकली नहीं लगे, ऐसे ऐसे संताप, बड़ी भारी जगह मूल में चूक गए, मूल में, मूल में ऐसा करते हो, पहली लाइन में चूक जाओ ना, फिर खूब सावधानी रखो, एक नंबर नहीं आता, सब रहती पैदा नहीं चूक गए, ठीक है ना, 29-30 मान लिया मैंने, अरे बिंदी लगा दी, अब बताइए खूब सावधानी रखो, गया सब ऐसे ही मूल में संसार को मेरा कर दिया, अब मौज करो और दुखी दुख पाओ, तरह तरह का दुख होगा, तरह तरह का, जिसकी अटकल नहीं लगा सकते दुख, एक से दुख से न या वदंत कथा म्यहम पार में तावत द्वितीय समुपस्थित में सिद्धेश बहुले भवंती, एक दुख का पार नहीं पाओ जितने दूसरा, दूसरे की बात तीसरा, तीसरा चौथा, गिनती नहीं है, एक दुख पार नहीं पाती जितो तीसरा त्यार, तरह तरह का दुख त्यार, एक दुख मिटता ही नहीं थे, दूसरा तो त्यार हो जाता है, तीसरा चौथा त्यार हो जाता है, मूल में भूल गई, मूल में अंकों में तो पीछे सही अंक भी आ जाते, इसमें सही अंक आ गया नहीं, सही अंग आई गई, सब भूली भूल जाएगी, तो हिसाब में तो एक दो अंकों के बाद में सही अंक आ जाए, इसमें सही अंक नहीं आएगा, जितना ही करेगा मैंने तो उतना ही दूर मिल जाएगा। जैसे कि दलदल होती है जमीन, दलदल बहुत कादा है, दलदल उसमें जम जाए पैर दुख जाए, जो जो जो हजा बैठे हुए तो भीतर में धसता ही चला जाएगा, निकलता की चेष्टा जो जो करता है जो फंसता है, ऐसे संसार से जो जो निकलना चाहते हैं त्यों त्यों ही धसता ही चला जाता है, धसता ही चला जाता है, अटकल आती नहीं। कई बार दुख होता है कि इसके निकल जाए, हमें कैसे निकले कोई समझ में नहीं आती, उल्टी बात तो छोड़ता नहीं, उल्टी बात रखते तो समझ में आती नहीं, हरदम भूख लगती है, बढ़िया भोजन मिलता रहे, भूख भी बढ़िया रहे, ऐसा होता नहीं, भूख लगती भोजन बढ़िया नहीं, भोजन बढ़िया भूख नहीं लगती, दोनों लगती तो दोनों रहती नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं, ये आफत सबका मूल आफत है, ये जो चाहते हैं वो होता नहीं, न चाहते वो हो जाता है, जो अच्छा लगता है वो रहता नहीं और रहता है वो अच्छा लगता नहीं। अब क्या करे तो उपाय कोई उपाय नहीं है। यार छोड़ दो तो झंझट सभी बिट जाए सबके सभी। ये चील होती है पक्षी एक मनुष्य का धोदा लेकर के चली तो कई चीलों पीछे होगी उस पर। फिर वो ज्यादा झंझट देने छोड़ करके वृक्ष में बैठ गई वो लड़ाई गई उसके पास में उसके पास कोई नहीं है। दत्तात्रेय जी महाराज ने उसको गुरु बना लिया। कोई चीज पकड़ोगे तो बहुत से आदमी छोड़ दिया बहुत गुरु कोई नहीं आएगा। झगड़ी कोट वाले थे ना वे रामायण जानने वाले कलकत्ता में झगड़ी झगड़ा कोठी वाले रिश्तेदार है वो। अच्छा तो वे कहते थे मेरी स्त्री के पास सोया हूँ वहां तक आदमी पहुंच जाते। सोच की लांगड़ खोलते ना महाराज जी कच्चे घर में जाते ना वहां भी दलाल पहुंच जाते। ऐसा ही साहब बड़े उदार और फिर करी कृपा भगवान ने सब सुख कोई भी रामायण के प्रेमी थे। फूलचंद जी टीक मारे फूलचंद टीक मारे वो खुद बात हुई खुद चट्टी में जाओ तो साथी उठे जाओ तो साथी और फिर काम ठीक हो गया। लक्ष्मी माता करी कृपा जब चंचल रूप दिखायो तब सब एक एक भाग गया। जब लक्ष्मी बधाई तो अनगणती का बना भाईला अपना अपना बतायो और वह चंचल माता ने चंचल रूप दिखायो सब जैसे पटेरियम पत्थर पड़े उठ जाए जयराम कोई अपना नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख में सहारा श्रुतु किसी की मत बात प्यारा। दुख में कोई आरा नहीं है बता दुख आएगा जो भाई तू तेरा ही तू ही भोग देगा साफ जवाब दे देगा। बुखार आ जाए तो कभी हम क्या करें अरे मैं तेरू को भोगनी पड़ेगी पैसा उपास सब सुख सुख के सुख सीढ़ी है दुख में याद करेला समझ ले रे मन गेला। तो सबकी सेवा करो और चाहो मत यार भगवान के बगल भजन में लग जाओ और भगवान से चाहो मत। चाहो तो कोई हानि नहीं है चाहना नहीं भगवान भगवान से चाहना ये कि भगवान के चरणों में हो जाए बस हे नाथ आप शरण ले लो बस। वार कहो तुलसीदास मेरो गोस्वामी जी कहते मारा एक बार कह दो कि तुलसीदास मेरा है बस संसार मेरा है दूर है इसे पर्वत पर्वत अपने मारवाड़ी कहो थे डूंगरिया अलग चढ़िया आना है ये दूर है जो दिखे बड़ा सुंदर दिखे जाओ तो पत्थर ही पत्थर मरा मुश्किल हो जाएगी देखे बड़ा हरिया हरिया हरिया बड़ा अच्छा दिखे। ऐसे संसार है दूर ही ते पर्वत दिपे वेश्या बदन विभात रण का वर्ण रम्य तर दूर ही ते दर्शात। ये तीन चीज दूर से अच्छी लगती है एक तो पर्वत बड़ा हरा हरा दिखे बढ़िया दिखे जावे तो महाराज बड़ी मुश्किल है चढ़ना फिरना पत्थरा में रुकेगा। ऐसे वेश्या बदन वेश्या का सुंदर मुख दिखता है देखने में सुंदर जावे तो राम राम। ऐसे युद्ध का वर्णन बड़ा बड़ा अच्छा लगता है पर भीतर जाए तो महाराज तो देखो दशा दूर रहते हैं पर्वत दिपेर वेश्या बदन विभात रण का वर्णन रम्यत्र दूर रहते हैं दर्शात। डूंगी अलगा उन्होंने सोला होना है मारवाड़ी का इस बात ये संसार स्वाद का ही है ऐसा दोनों ने की जी अलग का स्वाद है दूर से जयराम जी की महाराज क्यों भाईला किया रहा हाथ पे फंसे फिर निकलना कठिन हो जाएगा बैंक पड़ेगी, निहाल कर देंगे, देखना निहाल कैसे करते हैं, जोर से बदलने को। घर में ऊंदरा ज्यादा हो जाए चूहा, जो एक यंत्र लाते हैं गुरु के, यंत्र ला करके घर में रख देते हैं, उस पास में थोड़ी रोटी का टुकड़ा डाल दे, कोशिश रोटी भीतर डाल दे, और अंधेरे में सुबह देखते हैं अन्न क्या हुआ, सुगंधी पास में आते खाते हैं, और देखते पिंजरे के भीतर पड़ी रोटी, जब कहते भीतर जाओ तो अब दरवाजा मिल जाए कोई, ऐसा विचार करे अच्छे अच्छी मिलती दरवाजा मिल जाता ही ना, रोटी जब कहते भीतर जाओ तो अब दरवाजा मिल जाए कोई, ऐसा विचार करे अच्छे अच्छी मिलती दरवाजा मिल जाता ही ना, पत्ती रखी भीतर गया हो गया पत्ती पत्ती, और भीतर गया जाए तो भीतर निकलते ही खट खट हो जाए, बैम पड़िया बैम पड़िया निकलने से गए, अब रोटी खाना भूल गया, रोटी काटी के नहीं गया, अरे निकलू गए ये अकेले ही मौज करता, हम रह गए बाकी, तो वे भी ढूंढते हैं कोई दरवाजा मिल जाए, कोई दरवाजा मिल जाए, दरवाजा मिल जाता है उसी वो ही गया, फिर वही जैसा आपस में करते हैं, देखते हैं रोटी खाना भूल जाते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए लोग देखे कि ब्याह हो गया ये बड़ी मौज करता है, मारो भी ब्याह हो गया तमाशा। एक मकान हो गया तो बुरा सर ठीक करने मकान, अब मकान करने पर फंस जाते हैं, साधु फंस जाते, साधु ये क्या कर रहे हैं, मैंने मकान बना लिया क्या करे, वो रो और क्या करो, हमारे देखो मकान बना लिया, वो के गोदोरे मकान वो नहीं बनाना है, तो हम यहाँ देव रही हो कि बना दिया है, तो बना दिया, बना दिया भाई, कई दिन रहेंगे बाहर ही रहे, सबने कहा मकान बन गया, चलो अच्छा वही चलो, बहुत अच्छा भगवान बन गया है, बड़ी आफत समझे, ये संसार का संग्रह अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है, पर बड़ी आफत है, बहुत आफत, अरे छूट जाएगा, रख सकते ही नहीं, कितना ही संग्रह किया, कितने बढ़िया मकान बनाए, बड़ा सुंदर शो बनाए, बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए, सब छूट जाएगा, मौज करेंगे दूसरे, आप दुख पाओगे, छूट जाएगा मकान, हाय छूट जाएगा, ऐसी भूल है विचित्र, समझ में नहीं आती, जानते हैं समझते हैं देखते हैं अनुभव करते हैं, फिर बात गई कि मकान एक हमारे बन जाए बहुत बढ़िया, सजावट करे बढ़िया बढ़िया करे बढ़िया, राम नाम सत्य है, एक राजा ने मकान बनाया, वो सत्संग में जाता महाराज के, महाराज एक दिन हमारे घर में पधारो, हमारी कुटिया देखो, बहुत ज्यादा गए देखो गए, तो महाराज चले गए ज्यादा कहने से, तो ये चुप साहब देख लिया, ये बात है जैसे ऐसा है, ये कह रहा है, ये स्नान घर है, ये औषध घर है, ये खजाना रखता है, ये सलाह करने का कमरा है, ये बोले नहीं, तो पूछा के महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताओ, तो कसर तो बड़ी भारी है भाई, इसमें बहुत बड़ी कसर है, महाराज अच्छे अच्छे इंजीनियर बड़े बड़े कारीगर उनको बुलाया, उन्होंने बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, कहते बढ़िया तो है पक्का है तो बढ़िया, कसर कसर एक बड़ी भारी है, राजा देखो बड़ी भारी कसर, इतने इतने कारीगर आए, किन्ने ने कहा बहुत ही बढ़िया क्या सो, किसी ने कसर बताई थी, बाबा जी कहते बड़ी भारी कसर है, कसर बहुत कि महाराज क्या है बताओ, दूर दूर तुम कर सकोगे, ऐसी बड़ी बात है, महाराज बताओ वो सही बताओ, बता दे बता दे, दूर नहीं कर सकूंगा, कि क्या कसर है, ये दरवाजा रख दिया था, ये कसर है। क्यों बनाया मकान, मकान में तो हमने रहने के लिए बनाया, रहने के लिए बनाया, दरवाजा बना दिया, ये गलती करी, उठाकर ले जाएंगे लोग, रहने देंगे नहीं, रहने के लिए बना, दरवाजे मत बनाओ, बड़ी दरवाजे कोठी बनाओ, बहुत बड़ा रहने के लिए बनाए तो रहने के लिए लोग उठा ले जाएंगे। बोलो इससे बड़ी कसर क्या होती, वो इससे बड़ी कसर है, रहने के लिए बनाया रहने जाएंगे नहीं, ये दरवाजा एक तब तो सब बंद कर दीजिए एकदम, तो तुम्हारे रहने बनाए रहने से रह सकेंगे नहीं, ऐसे बड़ी कसर क्या होती है, आप बताओ इतने बैठे हो बड़ी, इससे बड़ी कसर क्या होती, अपने खुद रहने के लिए बढ़ाया, रहने जाएंगे कितनी मेहनत को रहने जाएंगे, उठा कर जाएंगे, तो दरवाजा बढ़ा दिया, ये गलती करी, रहने के लिए बढ़ाओ तो दरवाजा बिल्कुल मत बढ़ाओ, तो रहने के लिए बढ़ाया ऐसे लोग तो बढ़ाते बढ़िया बढ़िया श्रद्ध करते बहुत कर, बहुत कुशल है। मत भूले बदबोह में बांधू भजरे पीव, अरे बांधू पीव भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कहते ऊंडी देकर दीव, ऊंडी दीव लगा बैठो, ऊंडी देकर दीव या फूटोड़ा गेंदा, अरे भोगना फूटिया धरा, ऊंडी देकर दीव या फूटोड़ा गेंदा, कर आगो ने छोड़े थे कुंडेवन देला, कर आगो ने छोड़ अठे कुंडेवन देला, चकरो दौलत चौरासी जू में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भालू भूले, कर आगो ने छोड़, आगो ने छोड़ कर ले जो भगवान है यहाँ दरबार में, फिर मौज है। दूजा है एक संत ने कहा कि जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, जब तू जन्म ले आया तो सभी हंसते, ढोल बजाते गुड़ बांटते राजी होते हंसते गीत गाते आनंद मनाते, तू चीची तू रोता था, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, अब बसर कर ऐसी जिंदगी जो सभी रो गए तू हंसता जा, बदला ले पूरा, चले सभी रो रहे महात्मा जी चले गया, तू तो हंसता जा रहे रो सब भाई, तो बदला ले लो ना, तुम्हारे जो सभी हंसते थे या तू रोता था तो तू हंसता जा रही रो सब, तो महाराज थे चले गए, मौज जब जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रो गए तू हंसता जा, कैसी मौज की बात, ये मौका है सही में, ये मानव शरीर के लिए मौका है और जगह नहीं है, सभी हंसते तू रोता था ऐसा मौका है, बढ़िया सज्जनों ये हाथ की बात है, लखपति बढ़ जाओ हाथ की बात नहीं, करोड़पति बढ़ जाओ हाथ की बात नहीं, शतपति सहस्त्रपति भी बढ़ जाओ हाथ की बात नहीं, और भगवान का भजन करो हाथ की बात है, आपको तो संसार की गर्द रहे नहीं और संसार को आपकी गर्द रह जाए, नहीं तो पुरुष में आपको तो स्त्री पुत्र के पुत्र आपकी दोनों फर्श होकर बंद हो गए, तो अपने तो किसी की गर्ज नहीं है और सबको गर्ज हो जाए, ऐसे महात्मा जी हमारे रहे वो कहते हमारे यहाँ गए हमारे यहाँ गए, और अपने किसी के रहना ही नहीं, ये अटकल है बहुत बढ़िया, बड़ी विद्या, बड़ी विद्या है, कैसी विद्या है बोलू, जीव तो आनंद मरे तो आनंद, मौज मेरे अपने आनंद से ये अटकल है बहुत, ये विद्या है, एक ये युक्ति है, ये कदर है, ये चीज है, विद्या है ही असली। समझे, अपने किसी की गर्ज नहीं और सबको आपकी गर्ज। कितनी बढ़िया बात बताओ, कितना सुख है, नहीं तो दुख पाओगे। देखो भाई बहन, सब सोचो कि आप सुख के लिए चेष्टा करते हो, पर चेष्टा सुख के लिए करते हो जिससे दुख और हो जाए। एक ऐसे दुख ऐसे नहीं आवेदन पार विवाद, एक दुख पूछता दीजिए, दूसरा दूसरा तीसरा अनगणित के दुख, तरह तरह के दुख आ। अटकल नहीं लगा सकते ऐसा दुख होता है, वो दुख आ जाएगा सब। और लग जाओ भजन में सच्चे हृदय से। देखो भाई, लोक और परलोक दो दुख सुधर जाए, अरे सच्ची बात है। इसमें सब स्वतंत्र है, स्वतंत्रता कब है कि आप कुछ चाहते हो तो स्वतंत्रता है, आप चाहते हो तो कोई छोड़ेगा नहीं। माँ बाप छोड़ दे, नास्ती पुत्र छोड़ दे, तो भाई भतीजा छोड़ दे, न दूसरे छोड़ दे, आप जब चाहते हो, आप चाहना छोड़ दो, मौज हो जाएगी। समझे, और लोगों को भी बड़ा सुख होगा और आपको भी सुख होगा, जो दूर भी दुख पाएंगे। तो इतना दिन भोग लिया, देख लिया, अब इनमें सावधान हो जाओ। बसर क्यों जिंदगी ऐसी, कैसी बताओ। अब इसमें शंका को बोला, अब कैसी बहुत की बात, अरे कौन परतंत्र है बताओ। तो हम कैसे जावे, हमारी बहुत प्रेमी है, कुटुंबी है, तो मरते हो तब कुछ सब पूछ करके फिर मरते हो, मर जाओ, सब शास्त्री में लेते हो गया, तो मरने से भी खराब है क्या। भजन में लग जाओ भगवान, मरने तो परतंत्र ही है, स्वतंत्रता है। मरने में अगर गति होगी पता नहीं कैसे, इसमें सद गति होगी और आनंद होगा, या दूसरों को भी आनंद होगा और आपके भी आनंद होगा, बहुत सुंदर। सज्जनों, एक अटकल है, ये एक विद्या है, बढ़िया लग जाए भजन। मीराबाई को कुटुंबियों ने मारने की चेष्टा करी, हमारी बड़ी फजीती हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। संदेह साधुओं में जाकर के बैठ जाती है, हमारी बड़ी बेइज्जती। अब रोते हैं, हमारे दादी से ऐसे हो, हमारे दादी से ऐसे हो, हमारे ऐसे हो। वो कहती रही तुम भजन में लग जाओ, पर भजन में गए उसमें छोड़ा थे, मन नहीं बात। अब रो गए तो संत महात्मा हुए हैं, वे सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं, उनकी बात मानो तो निहार हो जाओ, नहीं मानो दुख पाओ भाई। वे अपना आप से कुछ नहीं चाहते, रुपया दे दो, हमारे कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, ये चीज दे दो, हमारी ये कुछ नहीं, तुम खुद आनंदित हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, तुम बंधन से छूट जाओ, संत राजी हो जाओ। संत महात्मा बहुत प्रसन्न होंगे, एक कौड़ी मत दो संतों को, आप भजन में लग जाओ, बड़े खुश होंगे, और उनकी खुशी आपका भजन बढ़ाएगी, उनकी प्रसन्नता आपका कल्याण करेगी, और वो प्रसन्नता मुक्त हो मिलेगी। कुछ कौड़ी लगन सदाम रटता क्यों नहीं रे हरी नाम बताओ, कौड़ी लगाना छगा। सबके सब आत्मात्मा बन सकते हो, सबके सब संत बन सकते हो, सबके सब भगवान के तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी सबके सब। कम से कम, कम से कम अभी जो झंझट है इसे छूट जाओगे। लोग देखते हैं फिर भी मेरा विश्वास नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। अपने साथ में रहने वाले जो भजन में लग गए, उनकी विचित्र अवस्था देखते हैं, फिर भी लगते नहीं। पैसों के पीछे में तो लग जाते हैं, इतनी तक हमारे हम ये जगह मांगा, इसी मोटर थे हमारे मोटर, इसके मकान थे हमारे मकान, जो हाथ की बात नहीं है हाथ की बात नहीं उसमें तो लग जाते हैं, ये जो हाथ की बात है सीधी संग्रह करना दूसरों लेना हाथ की बात नहीं है, और नहीं लेना छोड़नी हमारी हाथ की बात है, तब छोड़ दिया अपना मौत हो गई। शिवाजी थे, शिवाजी राजा थे, सब रामदास भगवान कह दिया कि छोड़ दिया छोड़ दिया। अकाल पड़ा हुआ था तो प्रजा से काम देने के लिए बहुत काम खोल दिए, यहाँ तराई बना दो, यहाँ धर्मशाला बना दो, ये बनाओ, खूब बनाने लगे, जिसमें कि भी मकान भी बन जाए या लोगों की जीव का भी हो जाए, मजूरी हो जाए, अन्न मिल जाए, ऐसे हजारों आदमियों को लगाए हुए काम कर रहे थे। समर्थ रामदास बाबा आ गए, तो शिवा क्या कर रहा है कि महाराज अकाल पड़ गया, लोगों को किस तरह से पेट भर ऐसा कर रहा हो, तू पेट भर रहा है, लोगों को अन्न दे रहा है, ये महाराज ये देखो आप एक पत्थर पड़ा था, इसको फोड़ोगा, थोड़ा पत्थर बीच में मेंढक निकला, पत्थर के भीतर इसको कौन पहुंचाता है, तू पहुंचाता चलो रोटी भेजी प्रबंध किया गया रोटी कपड़े का, बड़ा पत्थर के बीच में कौन करे, तो ये बैम है तेरे को बैम, इतने लोगों का पालन करता हूँ महाराज, कौन भार उठा रहेगा मुसी सिर पूछा, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, सबको अपने भाग का मिलता है भाई, अभिमान किस बात का, तो क्या भरत भजन करेंगे, राजा कहा गया सब राज्य लिख लिखा महाराज ये झोली में ले दिया, देखा नहीं कुबड़ी एक झोली अपने पास में एक लंगूठी, समझ रहा हूँ बाबा खाक में झोली है और एक हाथ में लकड़ी कुबड़ी, आजा साथ हो गए महाराज, राजा होते हुए भी महाराज के साथ हो गए, अब महाराज ने कहा हाथ का बांध लाए, नमक मिले तो मिले नहीं तो नमक भी नहीं, बाटी बना हुए हनुमान जी महाराज भी भोग लगा हुए, अरे सुबह पाओ, अब राज प्रसाद भोजन करने वाले सूखी बाटी, नमक भी नहीं, कभी नमक मिले कभी नमक भी नहीं, परंतु महाराज गुरु भक्त थे वो, तो बस साथ कई दिन रहे, अब क्या करेगा, तो महाराज मेरे को ना है ही नहीं, मेरे करना क्या है, जो आप कहो सो करूंगा, हम क्यों अच्छा राज पर जाओ झंडा हमारा लगा देना ऊपर, और सब काम करना, खर्चा लिख देना कितना खर्चा तेरे लगता है, मेरे को हिसाब दे देना जाओ, ठीक है महाराज राज करते हैं, राज करते हुए भी महाराज कोई चिंता नहीं, राज तो महाराज समर्थ रामदास बाबा का है, और वो काम करते अच्छी तरह से प्रसन्न रहती है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है, गुरु जी महाराज काम कर रहे हैं, वाह वाह गुरु महाराज काम करते हैं, कितनी सुगम अवस्था बताओ, ऐसे आप लोग भी करो तो कौन मना करे आपको, आपत आपत महाराज ने क्या लिया, आपत ले ली, दुख दुख ले लिया, राज वो का वही महाराज में वही काम करते हैं सब, पर आनंद में रहते हैं, चिंता है ही नहीं, राज में खराबी हो गई, घाटा लग गया तो महाराज ही लग गया, नफा हो गया तो महाराज ही हो गया, ठीक है तो महाराज के बैठी है तो अमर गया, अपने तो काम करना है, मुनि भगतता ही काम करता रहे बस, घाटा नफा सेठ का है, ऐसे संसार में सब भगवान की चीज समझ रहे, आप जितने बैठे हो भाई बंधु सब ये विचार कर लो कि संसार भगवान का है, संसार घर भगवान का है, ये पंचामृत लिखा हुआ है, भगवान का दरबार है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से अपना मन है तो भाई जहाँ अपना मन है तो भाया मानना लोग मानते हैं इसमें सुख और दुख इसी में है। उल्टी बात जैसे कि वो क्या कर रहे हैं ये परिवार नियोजन लोग सुख है महान नरक है महान दुख है अगाड़ी कितनी आफत है जिसका कोई ठिकाना नहीं है पर समझा नहीं सकते कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं स्वामी जी को पता नहीं देखना पता थे रहो जब अब नहीं मानते क्या दशा होगी राम जी जाने भाई हम नहीं चाहते ऐसा हो ऐसी आफत होगी बहन बेटी रंध घर में नहीं रह सकेगी पुस्तकों नहीं रह सकेगी मंदिर नहीं रह सकेगे सुख से सो नहीं सको से बोल नहीं सकोगे मुर्दे को जला नहीं सकते जब मुसलमानों का राज्य था तो मुर्दा जला नहीं सकते कोई जला हुआ तो दंड होता था सोने की मोहर एक दो तो जला सकते नागौर में कायदा हो गया मुर्दे को जलाते थे एक एक मोहर देनी पड़ेगी राज को अब साधना एक मोहर कौन से लगे सोने की फिर एक शेठ ने कुछ जमीन खरीद कर दे दी चला नहीं सकते अब सोचते नहीं है एक दो हजार छोड़ो सही साठ साठ घर का एक नहीं एक मुसलमान साठ घर तीन ब्याह चौथा ब्याह करूंगा फिर ऐसी बात बीस बीस लड़का ऐसे एक हम दो एक हमारे एक दो हमारे दो क्या दशा होगी भगवान जाने पता नहीं है क्या हो जाएगा पर दिन बड़ा खराब है ये रीत बड़ी खराब है भगवान तो नहीं जब नशा चढ़ जाता है ना नशा मानते उल्टा दिखता है उल्टा दिखता है इनमें आराम रहेगा ये रहेगा धर्म की कोई बात कहे तो मानते नहीं सही की बात कहे तो मानते नहीं कितना पाप करते हैं कितना अन्याय करते हैं परिणाम बड़ा भारी भयंकर है गर्व गिराते हैं कि ये बच्चा जन्म लिया तो पालन कैसे करेंगे पहला बालक भी गिरा दिया वो लड़की बेचारी बीमार हो गई जबरदस्ती करी बीमार हो गई क्यों बिचार नहीं फिर वह करते क्यों है अकल आती नहीं सुख लेना ये सुख सुविधा इतनी भयंकर है अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है तो काम ये शक्त उदेश ये बताया उत्तर दिया तो काम चाहते हो सुख चाहते हो भोग चाहते हो अब जरूरत नहीं है दुख लाने की अब तो आएगा तरह तरह का दुख सदर्शन था कह दो मानेंगे नहीं मन मतंग माने नहीं जब तक थकान खाए मन मतंग माने नहीं जब तक थकान खाए जैसे विधवा नारी है गर्व रहे पछताए आदर्श है आधे क्यों मत जाओ अब मारे क्या होता है तो भेद क्यों घट गए घेतरी लगे माथे चेत हो क्या दूरी बने कहते नहीं जाना अपने हरनाथी महाराज रात्रि को उठ के पेशाब करने गए ऊपर से आवाज अरे सर्प है सर्प आगे गया बहुत भयंकर सर्प काट गया आवाज आ गई मनाई हुई अवशेष शांत हो जाऊंगा हमारे मित्र थे भगवान इसे प्रकाश करते हैं एक सज्जन गए द्वार बद्रीनारायण तो रात्रि को चलते एक किनारा आया जिसे बहुत गहरा खड़ा पर्वत के ऊपर तो एकदम प्रकाश हुआ ही कोई बिजली नहीं कोई प्रकाश एकदम किसी को इसलिए भगवान सीता थे अचानक सीता थे आवाज आ गई ना सर्प है आप उस भयंकर सर्प था चातुर्मास जो पूर्व वायु से होती ये शरीर पर उन साप के जैसे जीवते थे बहुत जहर ऐसा शरीर कह दे रहे भाई ये मत करो माने मैंने कह कर देख लो सुना दे तो सत्संग सुनने के लिए आते हैं कहते हैं भाई भगवान में लग जाओ ठीक है हमारा ठीक है लग जाओ बस चाल वही कोई चाल चलेंगे अगर चलेंगे फिर कहेंगे स्वामी जी को पता नहीं है ठीक है भाई अरे पाप मत करो अन्याय मत करो संयम रखो कौन मना करता है प्रजा संतति बढ़ाओ बढ़ाना कोई दोष नहीं है पर न बढ़ाओ तो मत बढ़ाओ संयम तो रखो शरीर का नाश करना संतति है नहीं अब इन कौन समझाओ बताओ फायदा क्या होगा नुकसान का नुकसान शरीर का ही नाश करना कुटुंब का ही नाश करना वंश का ही नाश करना और अगर ये नाश का पता नाश नाश नहीं नाश आप कोई बताओ कोई इसकी अचमर बताओ किस तरह से बचे लोग हमारे तो बात समझ में नहीं आई बढ़िया तो बड़ा असर तो पड़े सुनने वाले समझ में नहीं आया ये भोग है ना संसार का भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग हो तो एक संग्रह ये दो चीज रुपयों का संग्रह करो अरे संग्रह कर करोगे क्या कलकत्ते में एक भाई से मेरे को क्या करोगे किसान जी से उत्तर हमारे पास नहीं है धनी आदमी में संग्रह करोगे तो कमाओ क्या करोगे बस कमाओ अरे करेंगे क्या उत्तर भगवान रोटी दी है दाल रोटी मेरा भजन करो नहीं इसी तरह से पीढ़ियां तक खाओ जितना धर्म पड़ा है फिर भी मेरा लाख और करोड़ों अरबों कमाओ तुम क्या जानते हो तुम जानते नहीं रुपये तो कमाना ही चाहिए हम भी क्या कमाना चाहिए परंतु भाई अवसर गमाना नहीं चाहिए कमाना चाहिए तो ठीक पर मौका गमाना नहीं चाहिए वो गमा देते हैं कमा लेते हैं अवसर गमा देते हैं मौका गमा देते हैं अवसर रुपया कमा देते हैं तो कमाओ से गमाओ क्यों भाई तीसरा अक्षर कमाओ गमाओ थोड़ा आगे चलो कमाओ कमाओ अरे कमाओ हो गमाओ भाई कृष्ण ने बताओ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 4 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।